Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Ministra Sikorskiego chwaliła koalicja, ganiła opozycja. Zamiast rzeczowej wykładni wysłuchaliśmy marnej publicystyki. PiS chce odrzucenia informacji szefa MSZ-u. Rząd uderza w lichwiarskie oprocentowanie kredytów. Rada Ministrów przyjęła stosowne przepisy. Kampania promocyjna Trójki nagrodzona. Reklama odważna i zadziałała. Doceniona została nie tylko przez słuchaczy, ale i branża. Trwała wiele godzin do późnego wieczora. Za nami burzliwa debata w Sejmie po exposé ministra spraw zagranicznych. Wystąpienie Radosława Sikorskiego zdominowała sytuacja na Ukrainie. Szef MSZ oświadczył, że Rosja łamie zasady pokojowego współżycia i ma swoją własną wizję świata, która jest anachroniczna. Rosja nie do końca pojęła, jaką porażką dla świata i dla niej samej był sowietyzm. Rosja próbuje dogrywki, bo nie przepracowała lekcji swojej własnej totalitarnej historii. Minister Sikorski zapewniał, że Zachód, w tym Polska, nigdy nie dążył do wykluczenia Rosji ze wspólnoty międzynarodowej. Podkreślił, że Polsce szczególnie zależy, zależało i będzie zależeć na partnerskich i dobrosąsiedzkich relacjach z Rosją. Opozycja nie szczędziła słów krytyki pod adresem ministra. Szef SLD Leszek Miller mówił, że cele polityki wobec Ukrainy nie zostały zrealizowane. Nie ma też europejskiej jedności wobec wydarzeń na wschodzie. Unia Europejska nie mówi jednym głosem. Ani w sprawie Ukrainy, ani w sprawie Rosji. Nawet w Grupie Wyszehradzkiej, zdawałoby się tak nam bliskiej, nie ma solidarności ze stanowiskiem polskiego rządu. PiS chce odrzucenia informacji szefa MSZ, bo jak argumentował Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości, polityka tego resortu nie odpowiada polskiej racji stanu, a polska dyplomacja ponosiła w ciągu ostatnich lat porażkę. Zamiast rzeczowej wykładni wysłuchaliśmy marnej publicystyki i żadnej oceny minionego, nieudanego roku działania polskiej dyplomacji. W wyniku paskich eksperymentów, odejścia od realizacji polskiej racji stanu, nasze bezpieczeństwo uległo pogorszeniu. Dobre wystąpienie ministra. Szkoda, że nie było w tej sprawie jednomyślności. Tak debatę podsumował szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Z bardzo wyraźnym akcentem na sprawy wschodnie. To też jest ważne, że jeżeli mówi się w obecności prezydenta Rzeczpospolitej, jeżeli mówi się przy korpusie dyplomatycznym, ważne, że właśnie w taki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych ocenia, rząd ocenia zagrożenia i plany na przyszły rok. To wybrzmiało w taki sposób, jak powinno wybrzmieć. Jutro w Sejmie głosowanie nad przyjęciem informacji szefa MSZ. Rząd uderza w lichwiarskie oprocentowanie kredytów. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw przedłożonych przez ministra finansów. Szef resortu finansów Mateusz Szczurek mówi, że oprocentowanie tzw. chwilówek nie może przekraczać racjonalnych granic. Chodzi o to, aby rzeczywiście rynek tego rodzaju pożyczek był bardziej wiarygodny dla klienta i ucywilizowany właśnie, oraz opłaty jednak zamykały się w rozsądnych granicach, nawet jeżeli one natury rzeczy są wyższe, zważywszy na ryzyko kredytowe, niż przy normalnej działalności kredytowej banku. Tak zwane parabanki będą podlegały Komisji Nadzoru Finansowego, która będzie mogła je kontrolować i w razie potrzeby składać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Kampania Trójki nagrodzona w polskim konkursie reklamy. Na zakończonej właśnie gali w Teatrze Polskim rozdano nagrody Klubu Twórców Reklamy. Wśród docenionych znaleźli się także twórcy naszej kampanii. Trójka nie nadaje bzdur, pokazuje je tylko w reklamie. Po raz pierwszy tą nagrodą wyróżniono kampanię promującą rozgłośnie. To pomysł nie tylko ciekawy, ale i skuteczny, na co wskazują wyniki słuchalności, przekonuje juror konkursu Paweł Ciemiński. Według których wynika, że po prostu Trójka jest słuchana coraz bardziej przez młodych ludzi, że ten target się powiększył właśnie już chyba po reklamie, po tej kampanii, i że młodzi ludzie się po prostu do Trójki zaczęli garnąć. Reklama odważna, przynajmniej jak na polskie warunki, bardzo odważna, myśląca, i zadziałała, bo trafiła do ludzi po prostu, których naprawdę każde radio chciałoby pozyskać. A jeden z autorów, Dariusz Rządkowski, dodaje, że zadanie nie było proste. Poprzeczka została bardzo wysoko podniesiona, bo dostaliśmy takie zadanie od Polskiego Radia, że powinniśmy Trójkę pokazać jako radio dla inteligentnych ludzi. No i musieliśmy wymyślić takie gagi, takie skecze, które oddawałyby tę naszą główną myśl, że Trójka nie nadaje bzdur, tylko pokazuje je w reklamie. I stąd nagranie na suwakach utworu Deszcze niespokojne czy Skubanie gęsi. Nagrody Klubu Twórców Reklamy przyznane zostały po raz 11 w tym roku, po raz pierwszy nie w formie statuetek, a w formie długich, srebrzystych mieczy. W Madrycie otwarto pierwszy w Hiszpanii salon piękności dla muzułmanek i o tym Ewa Wysocka. Szyby usytuowanego w centrum Madrytu salonu zostały przyciemnione, a na drzwiach wejściowych powieszono gęstą firankę. W środku ponad 150-metrowy lokal podzielono na niewielkie gabinety kosmetyczne i salon fryzjerski. Wyznaczono też miejsca na spotkania towarzyskie oraz na modlitwę. Ceny dostosowano do możliwości klientek i żadna z usług nie kosztuje powyżej 15 euro. Niewykluczone, że wkrótce w Katalonii zostanie otwarty kolejny, podobny salon piękności dla muzułmanek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. To był dla nas w sumie niezły dzień w tenisowym turnieju w Madrycie. Łukasz Kubot odpadł wprawdzie i to dwa razy w singlu i w deblu, ale za to do ćwierćfinału awansowała Agnieszka Radwańska, a także debliści. Radwańska o półfinał zagra z francuską Caroline Garcia. Za to Marcin Matkowski i Mariusz Fürstenberg po bardzo zaciętym meczu wygrali z parą Kubot-Lindstedt. W super tiebreaku było 13-11 i awansowali do ćwierćfinału. Wisła Orlen Płock jest już za to w finale. Finale Mistrzostw Polski Piłkarzy Ręcznych. Trzy razy wygrała z Górnikiem Zabrze. Dziś 36-32. Dawaliśmy z siebie dużo, ale zabrakło nam skuteczności, przyznaje Michał Kubisztal z Górnika. Zgadzam z takim sobie, jak Wisła Płock, trzeba wykorzystać swoje wszystkie sytuacje. My dzisiaj, zwłaszcza w drugiej połowie, nie wykorzystaliśmy zbyt wielu czystych i dobrych sytuacji rzutowych, więc ciężko teraz myśleć o dobrym wyniku. W drugim półfinale Wiwe Targi Kielce prowadzi z Azotami Puławy 2-0. A w koszykarskich playoffach Rosa Radom nie zamierza się poddać. Mimo że przegrywała z Anwilem Włocławek 0-2, doprowadziła do remisu 2-2. Kolejny mecz w niedzielę. Już jutro zagrają za to piłkarze w T-Mobile Ekstraklasie. Dobrze zapowiada się mecz m.in. Legii z Wisłą. Każdy walczy o coś innego. Legia o mistrzostwo. No myślę, że czujemy, że to mistrzostwo jest bardzo blisko. Musimy być skoncentrowani na każdy mecz i każdy z nas wie o tym, że to mistrzostwo jest blisko, ale wie, że zarazem jest daleko. Mówił Bartosz Bereszyński, a Wisła i trener Franciszek Smuda walczą o to, żeby zespół się w końcu obudził. Ja nigdy nie dopuszczam do tego, że wchodzę ja cicho, jak w kościele, ja też cicho, wszyscy cicho i wtedy narasta tak zła atmosfera. Natomiast ja staram się zawsze tą samą atmosferę utrzymać. Poza tym Jagiellonia zmierzy się z Zagłębiem, a Krakowia z Piastem. Robert Lewandowski powalczy natomiast w ten weekend o koronę króla strzelców w Bundeslidze. Trener Borussii Jürgen Klopp chce mu pomóc jak tylko może i dlatego w meczu z Hertą Berlin wyznaczył go do strzelania rzutów karnych. Na razie sytuacja jest taka, że Lewandowski i Mandzukic mają po 18 goli, a trzech kolejnych piłkarzy po 16. W Argentynie rozpoczął się natomiast rajd w ramach Mistrzostw Świata. Pierwszy odcinek specjalny najszybszej przyjechał Francuz Sebastian Ogier. Robert Kubica, tak jak zapowiadał, jedzie spokojni i na razie jest 13. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Nocą padać może na północnym zachodzie Polski. Jutro wszędzie na przemian słońca i chmury. Od czasu do czasu może kropić, a po południu na północy i lokalnie na zachodzie możliwe burze. W Koszalinie i Gdańsku termometry pokażą 17 stopni, w Poznaniu 19, w Lublinie 21, w Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie w piątek tuż po 19. Serdecznie polecam i zapraszam. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Someone who drops in or a face on a telephone screen. When my chips are down and I'm feeling low, who I'm supposed to call? Who gonna help me stand on my feet after I fall? So ladies and gentlemen and boys and girls, this one goes out. Yeah. it to a friend I thought I could trust. He swore he'd keep it on his mama and the Lord above. Over time I've come to find my business all in the street. I'm still trying to forgive that low-down, double-crossing, dirty cheat. So ladies and gentlemen and boys and girls, this one goes out to the people who help me most in the world. Hey brothers and sisters, hey women and men, I dedicate this to the people who was down since way back when. So live your spirit, don't cheat, do all the good times, do what the years, and just remember, hey, where you're from is where you're at. It ain't who you know, it's who's got your back, who's got your back. Aloe Black, Leave Your Spirit, czyli nowa płyta artysty, tak zatytułowana właśnie, Leave Your Spirit. Soul, muzyka duszy, Hirek Wrona przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Podobało się nagranie? Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Zasłuchałem się. Tak, ten głos należy do tego typa Mesa. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Witam, witam również, witam radiosłuchaczy, dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o twojej płycie, która zatytułowana jest Trzeba było być dresiarzem. Tak, żeby zostać, jeszcze, zostać. Tak, że trzeba było zostać dresiarzem. Jesteś odpowiednio ubrany, czego nie widać, bo jesteśmy w radiu. Natomiast, żeby cię jeszcze lepiej wprowadzić w nastrój, posłuchajmy takiego oto utworu. With the bomb shit, coming with the sound, making underground bomb hits. Doing 94, it's time for some action. I'm action, which one of y'all is down for the count? Now, still in the war zone, and 94 is on, but I'm full grown, fucking with the microphone. P-Dog creeping in the drop with a 30-odd. Still fucking with the man, and it's kinda odd that a nigga rode down and let the trigger go. Still gotta pray for an LA replay. Black folks still brain dead to the truth, but I still got love, so I'm coming through with a trunk full of funk that'll make y'all. Separate the real from the fake each and every day. Understand it's a must that I tear shit up and I still won't budge. And that's it. With a motherfucking dose of the truth in your house, niggas can't come close to the PR, the O-B-L-A-C-K. Still looking for a way to make us rise each and every day. Brothers, listen to the sound when I pump P-Dog and I'm hitting in your trunk with a trunk of that down home shit you love. I never slip tripping with the monster bug. You know it go on and on, and I won't stop coming with the militant grooves that'll keep y'all spirits lit. Long as niggas keep dying, I'ma keep serving hip hop till the bullshit stop. Back in the name of Allah, the one true God. I stand tall, bringing truth to all y'all. So pluck that devil and pass me the fish. Bitch, you know I never switch. And that's it. The shit is out of hand. All I do is see the world just stand around and watch niggas drop like flies around the clock. But I never underestimate the fact that America still hate blacks, so I gotta act. Ever since I was 3/5 of a man, it was clear that somebody had to take a stand. So I strive to survive in a place where your worth is determined by race. Ain't that a bitch? Nothing funny where I'm coming from, so I don't wear a smile, cause I know they got me on file. Long as niggas gotta live in this hellhole, I'ma freak the motherfucking folk so the people know. I recognize that as long as young brothers stay sleep, we born to die, shit, and that's deep. Oh, once again, right back at ya. Still on in your truck. Coming to you straight from the anti-gangsta. I give you gorilla fun. Legend of, bez pudła rozpoznałeś, kto to jest. Wymieniliśmy poza anteną uwagi na temat artysty, więc go zostawmy. I skupmy się na twojej płycie, która właśnie się ukazała. Trzeba było zostać dresiarzem. Dlaczego nie zostałeś dresiarzem, Piotrek? No teraz trochę zostałem estetycznie stoję za swoim produktem, czy stoję za swoją płytą i zmieniłem trochę styl ubierania się przy tej płycie, wszedłem w dres z powrotem z kilku względów, żeby też odczarować to dresiarstwo tak zwane i nie narzekać. Co to tylko znaczy odczarować? To jest tylko w kontekście słowo dresiarz, dresiara są tylko w kontekście albo wyśmiewania używane, albo w kontekście takiego, żebyśmy pokazali, że my tutaj na tle tych Polaków w dresach, w klapkach, w sandałach i skarpetach, my prezentujemy się tak świetnie i zachodnio. Spójrzmy na nich, jacy oni są brzydcy, a my jesteśmy tacy piękni, miejscy już zachodni. Ja właśnie bardzo tego nie lubię. Mój przyjaciel, który jest wybitnym dziennikarzem zajmującym się winami, ostatnio spotkaliśmy się i on mi nagle opowiadał o tej płycie, mówię, że taka fajna, a on mi mówi: kochany, trzeba było zostać dresiarzem, mieć żonę Dagmarę, synka Sepka. Ja mówię: a skąd ty znasz to nagranie? O proszę. Tak, a on mówi tak: słuchaj, no w ogóle wiesz, ludzie tego słuchają i się zaśmiewają po uszy. Czyli dotarłeś do grupy, która być może nie była nawet twoim adresatem. Ale no, ludzie, którzy znają się na winach, nie są moim pierwszym skojarzeniem, tak. Jeżeli chodzi o moich słuchaczy, ja zupełnie nie znam się na winach. Zastanawiam się, czy nie jest to jedna z tej bezużytecznej wiedzy. A może jest to użyteczne, nie wiem. Przygotowując się do tej audycji, przerobiłem tę płytę wzdłuż i wszerz, przeczytałem twoje felietony, które czytałem tam, wiesz, na bieżąco. I pomyślałem sobie, dziękuję, że bardzo proszę, przyjemnie się tego czyta, przyjemnie się to czyta, przyjemnie się słucha, więc to niech to będzie komplement, ale jednocześnie stwierdzenie, że robisz fajne rzeczy. I powiem ci szczerze, że mam taki natłok informacji, że wydawało mi się, że nie wiem, od czego rozpocząć tę rozmowę. Ja jednak chciałbym zacząć ją troszkę nietypowo. Lubisz Himmelsbacha? Zdarzyło mi się przeczytać jedną książkę, którą słabo pamiętam, więc nie będę teraz przesycał się. Raper czytający cytatami książki. Proszę to zapisać i zapamiętać. Miejmy nadzieję, że to już w 2014 nie jest takie skojarzenie, że coś, co widzisz w zoo, po prostu obserwujesz z wielkim zdziwieniem. Raperzy czytają książki, no ale o pana Jana książce nie pogadamy za dużo, bo słabo ją pamiętam, ale postać bardzo inspirująca i Zbigniewa Cybulskiego lubisz? Jego filmy stare, polskie? Słabo znam filmy z panem Zbyszkiem świętej pamięci. To trochę mi się kojarzy z takim koszmarem z dzieciństwa. Była taka, oczywiście z całym szacunkiem, ale dwie takie klisze telewizyjne. Jedna to była bodajże Alicja, ta pani z takimi włosami bardzo sterczącymi, wokalistka, śpiewaczka. Majewska bodajże. Tak, pani? Alicja Majewska. Bałem się tej pani i bałem się też pana Cybulskiego. Zza tych okularów nie wiedziałem, o co chodzi, że on tak się ukrywa. Koniec końców sam chodzę w takich okularach, więc... Pytam dlatego, że pisząc do jednej z gazet recenzji twojej płyty, napisałem, że ten typ mes sprawia wrażenie nieślubnego dziecka Zbigniewa Cybulskiego i Jana Himmelsbacha. I teraz masz zadanie domowe, żeby obejrzeć filmy ze Zbigniewem Cybulskim i poczytać jeszcze trochę rzeczy, które zrobił Jan Himmelsbach, oraz obejrzeć kilka filmów z nim. Filmy to jest łatwe zadanie. Co do książek, nie wiem ile ich jest, chyba nie za dużo zostało po panie. Nie za dużo. I ostatnie pytanie przed utworem, który chcę zaprezentować, to powiedz mi, na ile balowanie po nocach pomaga w obserwacji? Pomaga, jeżeli słuchasz ludzi i ja chodzę po knajpach w Warszawie, zresztą nie tak często jak kiedyś, ale chodzę z takiego klucza, żeby z różnych ludzi poznać i z nimi porozmawiać. Nie chodzę do takiej jednej swojej ulubionej knajpy, w której mam zawsze to samo towarzystwo i wszyscy nad własną świetnością się po prostu zachwycamy całą noc, tylko przeciwnie, wchodzę w jakieś środowiska, jakieś, wszystko jest jakieś. Napisałeś w jednym z felietonów... Wchodzę w środowiska, których nie znam. Napisałeś w jednym z felietonów o takiej pani kelnerce, która lata świetności miała mniej więcej w czasach PRL-u. Inspirujące są takie obserwacje? Tak, to z życia koncertowego wzięte, bo jak koncertuje się po Polsce, to bez względu na to, czy jest to hip-hop, czy jest to rock'n'roll, czy jest to jazz, jak przepytuję znajomych muzyków, sprowadza się to po prostu do stacji benzynowych i hoteli i obserwacje można poczynić tylko w tych takich miejscach jak spod matrycy, no niestety. Stacja benzynowa, hotel. Jesteśmy audycją muzyczną, zatem zagrajmy, a później wrócimy do rozmowy. Więcej lęków niż wielu z nas. Każdy wiek poza głębokim dzieciństwem, kiedy kolory wszystkie i zapachy są czyste, zdaje się lekko zjedyna pardą, ale widzę w nich tą dziką męską woń i krew. Kiedy zyskuje świadomość, lecz potem jako jegomość woli raczej już nie patrzeć wstecz. Bunty zwykle plewną i wraz z gładszą cerą chropowa cieje pewność, że teraz się trzeba określić, czym to starsi docenią hajsem, władzą, nasieniem. Dalej też czyha więcej pułapek, sprawność orła niesforna, pełna kurzy chłapek. I wiesz już chyba jaka to pętla, chce być młody i przyciągać dziewczęta. Kończy jako mistrz zen, wreszcie osiąga ten luz, którego nie zdoła stu gówniarzy mieć, lecz już tu lęk. Nieco ciężki wstęp, czas go odchudzić. Wiesz, teraz po prostu lepiej widzę swą rolę wśród ludzi. Kiedyś czułem się wyróżniony przez rap, jakbym chwycił Boga za nogi, jeszcze buty mu skradł. Reprezentuję tylko pewien procent, który poświęcił kilkanaście lat na pasję. Żadne supermoce z tego tytułu nie przysługują. Mam pewność, większość ogarnia kilka rzeczy średnio. Ja świetnie jedną, ale ta jedna pochłonęła bez reszty. Bez reszty znaczy, że w innych jestem tak kiepski, aż niebezpieczny. O takich mówią, wąska specjalizacja, szerokie horyzonty, nie weselą im facjat, kontestacja. Spoko, teraz wy dorośle i ośle na ośle biegłeś dosyć krocz wzniośle i kurczy się wokół zrozumienia rejon. Właśnie przez to tak często kandydaci szaleją. Tak i ja. A ma więcej słabych punktów, więcej lęków niż wielu z nas. Także no, zdrowie fachowców wszelkiej maści. Przed waszym profesjonalizmem mogę na klęczki paść i rozumiem, że każdy z was swój krzyż ma. Wybaczcie, jeśli poczuliście kiedyś, że się wywyższam. To mógł być skutek uboczny nieustannych pouczeń, spojrzeń z góry, z boku, kolejnych wykluczeń. Dla inteligencji rap to wiecznie szorstka egzotyka, dla ulicy jak rap to na koszulach pomykasz. Nie podpiąłem się pod mody, czy to dużo? W gruncie rzeczy jestem wciąż niszowy, wiernie służąc posmutniałym furiatom, katom banału pomału próg wytrzymałości utwardzając te crowd duke. A gdy pomylę się w kawałku grając live, nie wiem czy ktoś wychwycił, ale ważne, że ja mam pretensje do siebie, to tkwi jak szpila. Chciałbym tylko z radości te wszystkie lufy wychylać. Oh, Słyszeliśmy tutaj głos Andrzeja Dąbrowskiego. Jadąc dzisiaj na audycję, powiedziałeś, że jakiś projekt wspólny szykujecie. Możesz zdradzić kilka... Myślę, że kiedy państwo tego będą słuchali, kurczę, no tak to jest z tymi projektami, które zaraz wyjdą, że nie chcesz ujawnić zbyt wielu szczegółów, ale połączymy teksty hip-hopowe z wokalem i z jazzem. Potraktujemy je po prostu jak piosenki. Namów Andrzeja, żeby za perkusją usiadł, bo to jest znakomity perkusista. Tak, raz miałem okazję to przekonać się na własne uszy. To wspaniała sytuacja. No właśnie. Wróćmy do twojej płyty, bo tak naprawdę po to się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Jeździsz bardzo dużo taksówkami i opowiadasz różne historie później związane z rozmowami z taksówkarzami. I na tej płycie jest tekst, który chciałbym przytoczyć. Reżim swojej roboty trzymać, fart czy nie fart, to ważne, bo i taksówkarz, i raper nie ma szefa. Wozisz ludzi, ja im śpiewam piosenki, kiedy płacą, mamy za co złe nastroje tępić. Tak, tak, tak. To jest... utwór Wyjdź z czołgu, skierowany do mojego serdecznego kumpla, który jest taksówkarzem i jest jednym z tych warszawskich taksówkarzy, którzy jak się rzucają w wir roboty, jeździ na noce, jak to się mówi, to, no, to nie chcą odpuścić. Jeździ za dużo ten mój kumpel i dlatego poświęciłem mu piosenkę, a zrobił się z tego utwór po prostu trochę o zawodzie taksówkarza i tych wszystkich przygodach, które mogą go spotkać. Na tej płycie jest jeszcze jeden wątek motoryzacyjny. Pozdrawiam Janka, może słuchałaś. Tak. Może jest jeszcze jeden wątek motoryzacyjny. O Ikarusce. Byłaś moją Ikaruską. Ikarusałką, tak. Ikarusałką. Tak. To wszystko z Ikarusa się wzięło. No to też hołd złożony tym razem przedmiotowi, nie człowiekowi. Tym przedmiotem jest autobus marki Ikarus. Jeździły w Warszawie, po Warszawie 35 lat. Były dla mnie czymś estetycznie bardzo, bardzo ważnym i stałym. Wychodziłem na ulicę, przyjeżdżał autobus, widziałem, gdzie jestem, prawda? Był czerwony, w Warszawie są takie, w Krakowie są niebieskie bodajże. I nie ma już tego. A to był taki pewnik estetyczny, że zmieniały się szyldy, budynki, reklamy, billboardy, nazwy ulic nawet, a Ikarus był. Ale zobacz... I zawsze nazywał się Ikarus. Potwierdza, ten tekst potwierdza moją teorię, którą głoszę od wielu lat, że raperzy są tymi, którzy zatrzymują kawałek, jakiś obraz z historii tego kraju w swoich utworach. I to jest właśnie fajne. Dobrze, to posłuchajmy Ikarusałki teraz. Zostałem zupełnie sam, wypatrując ciebie na przystanku. Woń wabiona twoimi spalinowymi kosmetykami, masz dosyć kantu. Widzę twoje dwa ślady świeże, sam prawie w to nie wierzę. Pełen uprzedzeń wobec innych siedzeń i zderzaków. Bylibyśmy w innym miejscu, gdyby to tylko udało załatwić się między nami polubownie. Dla ciebie zamiast emerytury renta, jeszcze grubszy makijaż i może siłownia, sywodnia. Ty rozumiesz tylko po madziarsku, wciąż się spóźniałaś, choć przyspieszałem sikor na nadgarstku. Guma w środku chroniła mnie, kiedy skręcałaś biodrem. Twoja brązowa skóra była miękka, z nią wspomnienia mam tak dobre. Lubiłem wejść w ciebie nielegalnie, choć metrykalnie, winaś mi dawno po tym. Odebrało mi ciebie miasto, ledwo straciłaś ze mną bufa cnoty. Byłaś moją Ikarusałką, kimś lub czymś nie wiadomo dziś. Najcenniejsze w tym mieście auto, którego mi nie zastąpi nowy bus, nikt nie zastąpi ciebie tu. W moich snach wyjeżdżasz z Subaru. Wiem, że śmigasz Ikarusem z nawkrętkę o Subaru. 1 grudnia 2013 roku wycofano z ulic Warszawy ostatni autobus marki Ikarus. Węgierskie pojazdy po stołecznych trasach jeździły 35 lat. Ikarus był jedynym estetycznym pewnikiem w mieście, w którym widoki, budynki i przedmioty są tymczasowe. Urocza brzydota Ikarusów pozwalała błyszczeć na ich tle pasażerom. Tych jednak skazano na szeptobusy, w których słychać każdą myśl podróżnych. Na wiecznie zamknięte w kinie wadliwej klimatyzacji okna. Wsłuchajmy się więc w ostatni oddech i karusałki. Nim legenda wróci do nas przetopiona na szlaban parkingu biurowca, o który nikt nie prosi. Byłaś moją i karusałką, kimś lub czymś nie wiadomo dziś. Najcenniejsze w tym mieście auto, którego mi nie zastąpi nowy bus. Nie zastąpi ciebie tu. Moich strach wyjeżdżasz z oparu. A jak ja mam to powiedzieć? Z takimi dużymi spacjami, pauzami. Kolejna produkcja Szoguna. I karusałka. Tak zatytułowany jest ten utwór. Ale na twoim nowym albumie trzeba było zostać dresiarzem. Tytuł prowokujący, ironizujący. Jest jeszcze jeden utwór, który wcale nie jest ani ironizujący, a wręcz bardzo poważny. I też wątek autobusowy. Utwór zatytułowany jest W autobusie z cmentarza. I powiem szczerze, że kiedy go posłuchałem, byłem bardzo poruszony. Opowiedz tę historię. Co się skłoniło do napisania takiego tekstu i właściwie jaki jest morał z tej historii, twój morał? Zaczęło się banalnie od tego, że Piotrze, może byś pojechał na groby, powiedziała mi moja mama w okolicach listopada. Ja na to, że pojadę, ale to nie musi być akurat wtedy, kiedy to święto zostało ustalone odgórnie. Ja sobie pojadę wtedy, kiedy chcę. No i pewnego popołudnia stwierdziłem, że faktycznie zrobię to i pojadę autobusem na cmentarz, a nie tylko będę gadał, że to zrobię. I to było w lutym, tak, było już dość ciepło. No i odnalazłem grup dziadków, to się ładnie mówi. On odszedł chyba w 88 roku. Nie za bardzo znałem człowieka. Technicznie niemożliwe przy moim roczniku. I zastanowiłem się nad szeregiem rzeczy dotyczących przemijania właśnie. Jak on, ów dziadek, ten człowiek pojmował hardcore, pojmował kryzys. Co zrobił w życiu? Co zrobił w życiu, w jakich okolicznościach zdarzało mu się narzekać, jakie miał myśli, kiedy wstawał, i to może nie był do końca taki dzień, jakby sobie wymarzył. I porównałem to do czasów, w których mi przyszło żyć. Potem pomyślałem, że zapewne było to wypełnione co najmniej dwiema wojnami. Jego życie naznaczone, niewypełnione. I pomyślałem o swoim, że obyś żył w ciekawych czasach, to chyba się nie za bardzo odnosi już do nas po przełomie roku 89 i tych dzikich latach 90. Teraz rok 2012, 13, 14, no może poza wydarzeniami teraz na wschodzie z ostatnich dwóch miesięcy, ale to jest utwór ten mój, trochę starszy. Nie są to specjalnie ciekawe czasy. Moim zdaniem są, ale to temat na zupełnie inną rozmowę, bo dzisiaj prowadzimy zupełnie jakby inne siłowanie się o tożsamość bardziej narodową, o język polski, o takie tego typu rzeczy. I fajnie, że ty wracasz również do takich historii. Posłuchajmy tego utworu. Media ciągle mówią mi o kryzysie. Kryzys. Już chyba zapomniałem, co znaczy to słowo. Co w ogóle ono oznacza? Co? Chyba znaczy, że skoro teraz jest kryzys, to wcześniej było gorzej. A pamiętacie, co było wcześniej? 1988. Mojego siostrzeńca nie było wtedy jeszcze w planach, a dla brata punk był czymś więcej niż łażeniem w glanach. Jakoś wtedy zmarł dziadek, nie płakałem specjalnie. Brak więzi czy nie umieranie dopuszczalne. Rodzice w ratowaniu życia brali udział, więc oczywiste było dla mnie dobro tkwiące w tych ludziach. Papież, solidarność, rety. Nie potrzebowałeś lunety, by dostrzec autorytety wtedy. Strach o jutro pachniał jak rewolta w koronie lub jej braku. Nie chodziło o stylówę orła. Ja, dzieciak, nie żebym cierpiał. Nienawidziłem milicję, ale skupiałem się na smerfach. Malczyk, naród dla mnie walczył o postęp, żeby z TV zabrać syn dyktowany przez Moskwę. Daleko dzieci miały Atari. Marzyłem, by pobawić się orderem dziadka Virtuti Militari. 1998. Mój siostrzeniec miał wtedy ledwie kilka wiosen. Brat po ślubie też wkrótce miał pójść za ciosem. Wolność była za darmo, resztę musiałeś kupić. Ideały były żywe, ale stąd wokół trupi. Nikt nie widział w politykach przedłużenia poglądu. Wygrałby szatan za obniżkę cen prądu. Waluta, za nią krzywe logo na butach. Z bazaru istnieje o tym, że któraś zechce sać na zajutrz. Lecz to nie czasy dla chudzielców. Na mieście liczyły się mięśnie, nie muzyka w sercu. Agresja, dużo agresji wtedy. Kradzieże, patrz szerzej, nie z nudów, a z biedy. Jeśli była praca, to w kieszeni halny. W czasy w górach nielicznym może śniły się palmy. W telewizji ugali, głównie w reklamach. Bo polityk dla Polaka wtedy każdy kłamał. 2008 aż do dziś. Mój siostrzeniec zaczyna już ogarniać panny. Brat ma cztery dychy, dla mnie jest idolem jak dawniej. Jeśli jest strach o jutro, to o jakość nie byt. Pracowaliśmy ciężkie czasy pod palmą, dacy. Nagle starcza czasu na poglądy. Dyskusja grząska lub przemoc, bo groźni chłopcy już nie idą do wojska. Autorytety, już chyba wolę echo. Bo jeśli wskażę jakiś, mogę wywołać rekord. Kłamstwo powtórzone przez milion postów. Goebbels w pudle sosny leży zazdrosny. A ja przeglądam pamiątki po dziadka. Jak każdy z nich by o życie dziś zadbał. Działania mej familii i moje konsekwencje. Nie zrzucę ich na wojnę, system czy na jeźdźce. Nie chcę tego, wyrażam niezgodę. Na co? Na to, że w telewizji widzę tylko pogodę. W autobusie cmentarza jest mi głupio i wstyd. Wyobrażam sobie, jak on definiował syf. Jak jego żona niosła dziecko w chuście. A soundtrackiem dla uczucia był szlist cool. W autobusie cmentarza zostawiam ślady piachu. I nie mogę uwierzyć, jestem tak nudny jak zachód. W kolorowym autobusie chcę wesoło nucić. Cmentarz, cmentarz, muszę tam wrócić. Cmentarz, cmentarz, muszę tam wrócić. Cmentarz, cmentarz, muszę tam wrócić. Piotrze drogi, ten typ Mes jest naszym gościem dzisiaj w audycji Soul Muzyka Duszy. Rozmawiamy o jego nowej płycie Trzeba było zostać dresiarzem. I powiedz mi proszę w tym momencie, po takim utworze, wytłumacz się z tytułu płyty. Po takim utworze. No tak, to jest najpoważniejszy utwór na płycie. Ten, który poleciał przed chwilą w autobusie z cmentarza. Natomiast płyta jest zatytułowana przewrotnie i... No cóż, lekko. Lekko. Płyta jest lekka i są też lekkie tematy. Zmijmy może na bardziej lżejszy. Skąd twoja fascynacja ogródkami działkowymi? O, dlatego, że zostałem działkowcem. Technicznie zostałem jednym ze współwłaścicieli działki. Pozdrawiam pozostałych. Oczywiście to nie jest tak, że nabywa się działkę, prawda? Czy, że przepraszam, ktoś... czy pozostali, znaczy twoi sąsiedzi przeżyli imprezę inicjacyjną? O tak, nie jedną, nie jedną. Pozdrawiam również ich. No także okazuje się, że działkowanie niekoniecznie jest domeną ludzi starszych na emeryturze, ale też młodzi ludzie mogą po prostu przejąć działkę w majestacie prawa i też zostać działkowcami, co jest piękne. Ja po prostu nie grzebię w ziemi w poszukiwaniu najlepszej możliwej uprawy jakiegoś tam krzaka, krzewu. Raczej relaksuję się i korzystam z tego, że po prostu można z ziemi czerpać energię. Tak dosłownie. Słyszałem, że małe dzieci jak się brudzą w ziemi, to jest to po coś, że z tej ziemi wychodzą do nich różne takie substancje, które sprawiają, że to dziecko jest odporniejsze i w ogóle. Dobrze, coś tam jest, nie? Dobrze, teraz posłuchamy utworu, który chciałbym, żebyś skomentował, jak się zakończy. Janusem, muszę, nie Julianem Assangem. Jestem już pół drogi, na drugie mam Andrzej. Po tym bronkach w sandałach pokrywałem je wstydem. Myślałem, to ma być nasz prezydent. Parę lat później krzyczę Polaku, Polko. Dresiarze i Janusze to nasz piękny folklor. Meksykański chłop w sombrera albo Francuz w berecie. Znane i lubiane klisze na świecie, a my ciągle zawstydzeni. Pytamy, czy mogę zapuścić wąsa? Poleca wąs to kijski bloger. Przerywamy rozmowy, bo wszedł Hiszpan czy Szwed. I każdy na imprezie popisuje się angielskim wnet. Sam to robię. Nowsze folklory nam potrzebny niż kierpce czy zespół Mazowsze. To jakieś średniowiecze. Weź stąd. Dresy, wędkarskie kamizelki, to dziedzictwo. Dyskurs z młodym socjologiem. Dlaczego kalifornijski surfer jest u nas bogiem? Gardzi książką, zna jeden język, a póki fala sprzyja, jara jointy, łazi na plaży i się obija. Lecz kiedy wjedzie do Krakowa albo mego miasta, każdy hipster myśli o nim, że to wyższa kasta. Bo ma blond lock i Colgate smile, ładny zgryz i wystarczy. Wiecie polskiej młodzieży, please. Jak podbija osiedlowy szpak, odwracasz głowę, bo ma inną fryzurę. A zamiast deski górski rower, obstawiam, że czytał tyle samo ile Kenny z plaża. Ma parę trików niesportowych, kiedy coś się zdarzy. Obaj spłukani bez pomysłu na futurę. Stawiam znak równości między nimi, a wy krzyczcie chórem. To dla wszystkich, którzy szukają polskich nazwisk. Napisać na koniec filmu. Robię grilla w dresie i myślę, nareszcie mesie. Swobodnie, nie modnie i tylko zapieszcie jesień. Ile trzeba wysiłku, by wyglądać bezpaństwowo. To marzenie tylu dzieci, żebyś przeszedł obok i pomyślał. Ale światowa panna, no nie określisz, czy to kids NYC, z Paryża, czy dziecko z wrześni. Chcesz być jak Michel czy Jacques? Zacznij od dumy z Polski i wyjeb na świat. Cała siła w nich tkwiąca, nawet inspirująca luzem. Bierze się z myślenia, że dobrze być Francuzem, więc dobrze być Polakiem. Powiedziałem to, ale bez wyższości polityki i super power ziom. Niemiec jedzie 50 pustą drogą sztywno. Rosjanin wali pod prąd, się nie dyga grzywną. Lubi odwiedzać Wostok lub oglądać western, ale uwierz, dobrze być skąd jestem. Michał Tomaszczyk zagrał pięknie na puzonie. A skąd go w ogóle wyczesnąłeś, że tak powiem, brzydko? A znam jazzmenów różnych, przeróżnych i wyciągam ich. Akurat Michała przez Moinkę Bożym wytrzasnąłem. Tak, wyciągam jazzmenów z ich jazzowych światów. Z Akademii Klubów. Proszę bardzo, skomentuj utwór zatytułowany Janusz Andrzej Nowak. Utwór jest, jest o miłości. O miłości. Jest że trzeba przytulić dresiarzy i przytulić tak zwanych Januszy. Znaleźć w nich dobro, znaleźć w nich... Oni nie powinni nam służyć tylko po to, żebyśmy śmiali się z nich i lepiej wyglądali na ich tle. To jest... O to chodzi w tym utworze i w tej płycie. Dobrze, ochroniarze również, tak? Ochroniarze tu gorzej. Tu gorzej, dobrze. Nie ma samej miłości na tej płycie, jest trochę jednak... Tak, ten typ mes dzisiaj naszym gościem. Na zakończenie jeszcze tylko chciałbym naszej rozmowy, żebyś powiedział, po pierwsze, gdzie najlepiej kupować te wasze cudowne wydawnictwa. Mówię cudowne, bo płyta jest w dwóch wersjach, ale zdaje się, że już tylko jedna dostępna, bo ta z felietonami już się wyczerpała na pniu. 5000 poszło szybciutko, tak? Tak, tak. Bardzo, bardzo szybko się to wyprzedało i jako mała, rodzinna wytwórnia, niezależna zupełnie, jesteśmy bardzo wręcz wzruszeni tym faktem, że tak opłaciła się ciężka praca. Zapraszam na stronę alkopoligamia.com. Nie jest to jakaś po prostu reklama, jest to moje wydawnictwo, jestem jego współtwórcą i zawsze z największą zapraszam na alkopoligamia.com, bo tam można kupić nasze płyty, kupić płyty z dobrą muzyką również naszych innych artystów, jak Wdowa na przykład, jak Kuba Knap, polecam. I to bezpośrednio właśnie od artystów. Tak. Tam również informacje o swoich koncertach, muzykę. Tak? Tak, również. Albo na facebook.com, łamane na mes ten typ. Takie czasy, że Facebook jest częścią zawodu. Dobrze, muzyka, to na zakończenie naszej rozmowy przygotowałem specjalnie dla ciebie utwór, który jest zatytułowany We Still Party. Ain't no puzzle, y'all, we are. Spirituality. It feels good. I got something to say though. It's time for somebody to take over the West Coast pie with fly style, and I'm the one. Been here for years, check your files. Cause I'm the kind of nigga with a strong desire to nut up, light a torch, and set the world on fire. See me bouncing in my bed, doing donuts in the middle of a cedar with Rosarita, trying to find some place to eat it. Cause I'm freaky with a capital L. I beat up your little pocket Peter till it ain't nothing left. I'm nasty. See, we gets better when you think we hot, and we got more cheddar than they think we got. You see, we make the kind of money that when we withdraw, they notify the feds cause it's too much, y'all. What you call a stash, we call it petty cash. Spend 5 or 6 figures a month, ain't left the cash. Party all night, and we sleep all day. Drink Corona X for breakfast, then we ready to play. I still like them green-eyed, big old titties and thighs. Big old nigga, little heart, and I'm big at the thighs. So shoot your game, baby girl, don't be scared to take a bet. You never know, just might be wet. Off a gallon of my wet, I can still make the beach stink like some salmon croquette. Go to the hood and get all the kids that I can fit in a limo, take them to the store and buy some shit. Give them a demo of my new shit, cause it's the shit. And let them know that they the shit, and they can make hits, cause it ain't shit. I gotta keep the cycle going. Baby doll, whichever way the wind be blowing, I'm gone. Fly than a motherfucker, Mr. Dante. Come on, B, back me up each and every day. Whether it's hot, whether it's cold, whether it's soft, whether it's bold, whether it's new, whether it's old, whether it's gold. Platinum, I stack it. Dante, baby doll, we be fly. Freestyling like a motherfucker, don't ask why, cause this ain't Budweiser, but why, sir, did you see the thighs on her? We nasty than a motherfucker, baby doll. Can I freak your shit and break your sugar wall down to the compound? The elements fill my elephant. do y'all feel that? See? Ain't nothing but God macking going on right now, see? The game is to be told and not sold, depending on which game it is, and we gonna keep it way real, you know? Cause it ain't no doubt in nobody's mind that I'm a very blessed individual, man. If we don't turn it around and give it back, then we can't go forward. Do you feel me? So that's what we do every time we get on this microphone. We let them know that we might be street rappers, but we are very much anointed. And we got something to say. So if you feel me like we feeling y'all, get your ass up on the ball. Time to take this shit back. All of it. Cause it was ours to begin with. Don't sleep, baby. Don't sleep, homie. Now when the hook come back again, you gonna say, nasza audycja powoli dobiega końca. Na zakończenie chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć o tym, że Outcast w tym roku przyjeżdża, wystąpi na Orange Festiwalu i cały czas przypominamy nagrania tego legendarnego już duetu. Niektórzy czekali, tak jak ja, po 20 lat na ich występ w Polsce, doczekali się i dziękujemy za to tym, którzy doprowadzili do tego. Dziękuję Państwu za uwagę. To była audycja Soul, Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień.